zabierz mnie w podróż na daleki ląd. Nieważne jaki, byle dalej stąd. Tam gdzie wody czyste, prawdy oczywiste, gdzie mnie nie ogarnie wielki supermarket, w którym będę musiał darmo kupić coś. Spotkaj mnie w niebie, w którym jestem wart więcej niż debet kredytowych kart. Nie chcę dłużej zostać tu, gdzie mogę dostać zachwyt i marzenie w promocyjnej cenie. Tych radości sztucznych mam serdecznie dość. Mówisz mi, że nie ma takich miejsc. Cały nasz świat wokół taki jest. Tę jedną z wysp, na której uśmiech to nie tylko zysk. Życie jak Hawaje.